533 चलेगा। लिंग संख्या कर्तृफलानाम विवक्षितत्व फलम है, लिंग संख्या कर्ता फल सब कुछ विवक्षित है, नियोग होने के बाद भी उनका अन्वय हो जाएगा। इसमें जैसे पशुनायाजित इत्यादि में लिंग संख्या आदि विवक्षित है। ततश्च सर्ग कामो यः संयोगं ससाधयेत् केन यागादि निर्वृत्ते तेतत् शास्त्रात् प्रतीयते। ततच यह सर्ग काम सस्वनियोगम साधेत, नियोग सिद्धि करे, साध्य हो गया नियोग। केन फिर आकांक्षा पर यागादि निर्वृत्तिया, यागादि संपत्ति के द्वारा ये कैसे ज्ञान है, एतत शास्त्रात् प्रतीयते सर्ग काम यजेत। फलस्य विवक्षितत्वात् सर्ग काम अधिकारी न यत्किंचित काम यजेत सर्ग कामे तो फल विवक्षित है, नहीं कि खाली नियोग विवक्षित है तो फल नहीं विवक्षित नहीं, लिंग संख्या विवक्षित नहीं, ऐसा नहीं। फल स्वर्ग विवक्षित होने से स्वर्ग काम अधिकारी है, न यत्किंचित काम जो कुछ चाहता है, यत्किंचित काम यत्किंचित काम से यत्किंचित काम अधिकारी नहीं। बहुबरी लिंग से विवक्षितत्वात् तत्काम पुरुष अधिकारी न स्वातंत्र्याद का विस्त्री तत्कामा, सर्ग काम पुलिंग है, लिंग भी विवक्षित है, पुरुष अधिकारी स्वातंत्र्याद का विस्त्री तत्कामा न अधिकारी, स्त्री स्वतंत्र कर्म करने के अधिकारी पति के साथ है। संख्या या विवक्षितत्वाद तत्काम एव अधिकारी न तत्कामो तत्कामाश्च, सर्ग काम एक वचन है, एक पुरुष या करेगा, दो आए बहुत मिलकर के ये नहीं। कर्तुर विवक्षितत्व सैव क्रिया द्वारा स्वनियोगम साधे, करता है स्वर्ग काम जो फल भोग करेगा, अभी करता है कर्म करेगा, वही क्रिया के द्वारा या आदि के द्वारा नियोग सिद्ध करे, न अन्य नहीं है। और इति कर्त बता दे विवक्षितत्व फलोक्त्यर्थम केन संयोगम साधे आकांक्षित इति कर्तव्यता विवक्षा से फल कथन करने के लिए नियोग साध्य है, तो केन संयोगों साधयेत, नियोग तो साध्य हो गया किंतु केन कर्ण कथम आकांक्षा थे केन इति यागादि निवृत्तिया समास। हाँ सर्गम कामयति करेंगे तो काम कर्म कर्मण्यन करेंगे तो सर्व काम सर्व काम है थी सर्व काम हो जाएगा। काम खाली अलग करें तो सर्ग काम्य काम्य थे काम करके सर्ग काम यश्य करेंगे तो सर्ग काम बनेगा, सर्ग काम यश्य सर्व काम है तो होता है, ये भी हो रहा है सर्व काम है थी बोलते सर्गम काम है थे, इसे अर्थ करते हैं। कर्ण इति कर्तव्य और विवक्षितत्वाद यागस्य सांगस्य संपादनेन नियोज्य स्वनियोगम साधयति, त्या कर्ण याग हो गया और अंग के साथ है सांगस्य संपादनेन, याग भी अंगों के साथ इति कर्तव्यतांग हो जाएगा, नियोज्य पुरुष अपने नियोग को सिद्ध करे याग यागादि निवृत्तिया इति एतत् सांग याग अनुष्ठानान नियोग सिद्धो मानमः, अंगों के साथ याग अनुष्ठान से नियोग होगा इति एतत् शास्त्रात् प्रतीयते शास्त्र प्रमाण है। ननु नियोग परे वाक्ये लिंगादेर अप्रतिपाद्यस्यैव फलवशात् आदानेपि यागादेर नियोग साधनत्वात् असाधारण सर्ग आदि स्यात्, नियोग से तत्साधनत्व च प्राधान्यम्, अतः नियोग परे वाक्ये यजेत स्वर्ग काम आदि सब वाक्य विधि वाक्य नियोग पर हो गया, नियोग है परम तात्पर्य विषय से प्रधान हो गया। लिंगादेर अप्रतिपाद्य सेव फलवशात आधार है। लिंगादि उसमें प्रतिपाद्य है ही नहीं, स्वर्ग काम ये जित में मुख्य तो हो गया नियोग, लिंग संख्या कारक आदि प्रतिपाद्य नहीं होते, फलवशात आधार है भी अर्थ तो उनका ग्रहण होता है, लिंगादि का ग्रहण होने पर भी यागादेर नियोग साधनत्वाद। याग किसका साधन हुआ? नियोग का साधन हो गया। नियोग का साधन हुआ तो स्वर्ग का तो साधन नहीं हुआ याग, तो साधन में स्वर्ग आदि से आद अविद्यमान साधन यश्य, स्वर्ग का कोई साधन ही नहीं, बिना साधन स्वर्ग कैसे होगा? यदि कहें नियोग उसका साधन कहेंगे, नियोग साधन कहे तो क्या होगा? नियोग गौण हो गया, स्वर्ग प्रधान हो जाएगा। अप्रधान्य नियोग को प्रधान मानते हैं, किंतु स्वर्ग यदि प्रधान हो गया नियोग उसका साधन तो अप्रधान्य हो जाएगा। अतः नच नचा नपय नयन न्याग कामिनः स्वर्ग कामितां साधनं स्वाधिकारस्य भवतीह कथञ्चन। कामिनः स्वर्ग कामितां अनपनयन याग कामिनः स्वर्ग कामितां अनपनयन याग स्वाधिकारस्य साधनं कथञ्चन न भवति। कामिनः स्वर्ग कामितां अनपनयन याग कथंचन हो जाएगा स्वाधिकारस्य साधनम न भवति। स्वाधिकार का साधन नहीं होगा याग। कामिन स्वर्ग कामिताम और अनपनयन, जो कामी है स्वर्ग कामी, स्वर्ग कामित्व है स्वर्ग की इच्छा है, उसको यदि निवृत्त नहीं करे याग, याग कामिन स्वर्ग कामिताम अनपनयन, यदि कामी के स्वर्ग कामिता की निवृत्ति नहीं कर निवृत्ति नहीं करता हुआ ऐसे याग स्वाधिकार से साधन न भवति कथंचन, स्वाधिकार से नियोग से साधन नहीं होगा। याग नियोग का साधन नहीं होगा, याग नियोग का साधन तभी होगा स्वर्ग काम जो काम है स्वर्ग की इच्छा उसके निवृत्ति करे याग, या कौन से स्वर्ग कामी की इच्छा निवृत्त हो। स्वर्ग चाहने वाला याग करने के लिए विधान किया, याग करेगा, याग करने पर यदि स्वर्ग इच्छा की निवृत्ति नहीं हुई तो फिर याग व्यर्थ हुआ। नियोग साधन करेगा तभी नियोग उसका साध्य है, किंतु नियोग सिद्ध करता है यदि स्वर्ग चाहने वाला पुरुष को स्वर्ग मिले, स्वर्ग विषय की इच्छा की निवृत्ति नहीं हो याग करने के बाद, अर्थात स्वर्ग फल प्राप्त नहीं हो तो नियोग का भी साधन याग नहीं बनेगा। नहीं वही इच्छा की नहीं, इच्छा तो निश्चय हो गया कि प्राप्त होगा, वो इच्छा का ये नहीं कि अभी मिल जाए, नहीं स्वर्ग जो के लिए याग करता है वो उसकी इच्छा नहीं कि अभी स्वर्ग मिल जाए, वो तो जानता है मरने के बाद मिलेगा, याग केन से निश्चय हो गया स्वर्ग मिलेगा, इच्छा समाप्ति होगी, इच्छा समाप्ति होते तो फल प्राप्त नहीं हो तो इच्छा फल प्राप्त का निश्चय हुआ। तो ये जो आस्तिक कर्म करता है वो जानता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कर्म कर दिया स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग जो दान को जो याग नहीं होगा तो नियोग नियोग भी साध्य नहीं होगा। एक याग नियोग का साधन तभी बनेगा, याग नियोग का साधन बनेगा यदि कामी को स्वर्ग फल प्राप्त का प्राप्ति का निश्चय हो, अर्थात नियोग के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करेगा तब तो नियोग सिद्ध हो गया याग से, यदि याग क्यों करेगा? ये जहाँ नित्य कर्म है वहाँ तो केवल नियोग, और काम्य कर्म है तो परंपरा से कामना से स्वर्ग ही मिलेगा। हाँ निश्चय तो होगा ही, तभी तो कर्म करता है तो पहले निश्चय करने पर फल मिलेगा निश्चय, और करने के बाद निश्चय होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा, पुत्र से आगे में कहीं कहीं होता है, काशी में पढ़ते समय कोई विद्यार्थी करते थे कितने स्थान सफल हुए थे, अब कहीं नहीं होता है, ये तो बहुत समय किसका नहीं होता है, तो अगले जन्म में होगा। तो यहाँ के सन्ने कहना कामिन स्वर्ग कामिताम अनपनयन याग स्वाधिकार से साधनम कथंचन यह न भवती। तथा जो कामी है उसकी जो स्वर्ग कामिता स्वर्ग की इच्छा है उसको यदि निवृत्त नहीं कर पाए याग, अर्थात याग उसका साधन नहीं होगा तो स्वाधिकार का साधन नहीं होगा, स्वाधिकार का तो नहीं होगा, अपना अधिकार नियोग का भी साधन नहीं होगा कभी भी। ये नच यह स्वर्गे कामिन भी तो याग, कामी के लिए याग भी तो हुआ, कामिन स्वर्ग उत्पादन न तत्कामिता पुंसो नापने चेत, स्वर्ग उत्पादन करके तत्कामी के पुरुष की यदि इच्छा की निवृत्त नहीं करे स्वसाध्य अधिकार आख्यान योग से न कथनचित भी साधन चार, स्वसाध्य या का साध्य अधिकार नाम का नियोग अधिकार आख्या नहीं होगा, नियोग अधिकार शब्द से कहा कथनचित भी साधन से आता नहीं होगा, नहीं पुरुष इष्टम स्वर्ग स्वर्गम अनुपनयन याग नियोगम जनित, पुरुष की इष्ट जो स्वर्ग उसको जो प्राप्त नहीं कराए तो याग नियोगम न जनित, नियोग उत्पन्न करेगा तभी वो नियोग यदि स्वर्ग दे, अतः नियोग द्वारा स्वर्ग उत्पादन है न तदिचाम याग अपन देते, तो नियोग के द्वारा स्वर्ग उत्पन्न करने से स्वर्ग की इच्छा याग अपन निपुर्त करता है, अर्थात नियोग उसका साध्य होने पर भी याग स्वर्ग का साधन हुआ उसके द्वारा, तो याग असाधन हो जाएगा, नियोग प्रधान हुआ तो शंका क्या, नियोग प्रधान हो गया याग असाधन हो जाएगा, तो असाधन नियोग को साधन मानेंगे तो भी प्रधान हो जाएगा स्वर्ग, नियोग गौण हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं, यदि स्वर्ग नहीं दे तो स्वर्ग याग साध्य नियोग ही नहीं होगा, अर्थात नियोग साध्य है वो तद्वारा स्वर्ग का जनक याग होगा, नहीं तो हाँ नियोग प्रधान हुआ और प्रधान उनसे वो नियोग स्वर्ग का साधन होगा, किंतु प्रधान हो गया नियोग और परम्परा से याग स्वर्ग साधन हो जाएगा, नहीं स्वर्ग का साधन ऐसा निश्चय होने पर स्वर्ग देता है तब याग साध्य नियोग बनेगा, नहीं तो यदि नहीं होगा तो नियोग याग साध्य करके क्या जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग कामी के लिए विधान किया गया, स्वर्ग फल नहीं देगा तो कैसे होगा, नियोग प्रधान है याग करेगा यागजन्य नियोग के लिए कर्म करेगा तभी करेगा यदि नियोग स्वर्ग दे अथवा नियोग स्वर्ग साधन हो तो हो, मतलब स्वर्ग देने के बाद ही अर्थ नहीं, स्वर्ग साधन ऐसा निश्चय होने से कर्म करेगा, नहीं नहीं अदृष्ट क्या स्वर्ग के लिए करेगा तो स्वर्ग जन का अदृष्ट होगा, अदृष्ट एक स्थान पर है नियोग, जैसे अपने मानते करेगा तो अदृष्ट होगा, अदृष्ट से स्वर्ग मिलेगा न्याय वालों को वेदांत में वही पर वो बीच में नियोग शब्द से कहता है कार्य उत्पाद है, वो नियोग अलग है अदृष्ट नहीं कह करेंगे, याग साध्य होगा स्वर्ग देने के लिए साधन है, अदृष्ट को प्रधान नहीं मानते, अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग प्रधान कहते हैं, ये नियोग प्रधान कहते हैं, नियोग प्रधान रहेगा याग से उत्पन्न होगा, और जो नियोग प्रधान हो गया तो स्वर्ग साधन नहीं बनेगा तो स्वर्ग का कोई साधन नहीं रहा असाधन हो जाएगा, ये आपत्ति थी, किंतु स्वर्ग का साधन यदि याग नहीं होगा तो खाली नियोग याग से उत्पन्न हो ऐसा नहीं, नहीं हाँ नहीं जो याग करते अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग मिलता ही है, नहीं विफल दृश्य क्या, अच्छा नहीं वो अलग है, स्वर्ग के लिए क्या यदि सब अंग भीतर नहीं हुआ तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, और बाकी कुछ होगा तो उसकी गिनती नहीं करते हैं, नहीं वो तो सामान्य वो अलग है, उनसे वो तो सामान्य के मुख्य नियोग के लिए इसे अदृष्ट कहते तो उसका विचार चल रहा है, अन्य कुछ फल होगा नहीं होगा ऐसे अपने कुछ अन्य फल कल्पना करेंगे, किंतु विफल हो गया यदि सांग कर्म नहीं हुआ तो अपने फल नहीं दिया तो विफल कहा जाएगा, और कुछ होगा आदेश अलग है, निष्काम करेगा तो फल है वेदांत में भी, सकाम करता है तो यदि सांग पूरा नहीं हुआ अंग विकल हो गया तो निष्फल कहा जाता है, और बाकी कुछ थोड़े फल होता है तो उसमें भी हो जाएगा, उसमें कुछ हाँ उपासना है तो दान दक्षिणा आदि कुछ है उसका विचार नहीं करते, सामान्य कुछ फल ही करेगी उसका विचार नहीं करते हैं। नहीं पुरुष इष्ट स्वर्गम अनु उप प्राप्त नहीं करके याग नियोग उत्पन्न करते, इतना नियोग द्वारा स्वर्ग उत्पादन इच्छा की निकले नौने याग और नियोग में भी साधे थी तस्य तत्सिद्धि प्रयोजनत्वान नियोग सिद्धे की मन्यत प्रयोजन सर्वविधि नामिति ये टीका कृत कहते जो नियोगवादी कहते याग नियोग में भी साधे थी न कि स्वर्ग तस्य तत्सिद्धि प्रयोजनत्वात् तस्य याग से नियोग सिद्धि प्रयोजन था, नियोग सिद्धि का प्रयोजन नियोग सिद्धे की मान्यत प्रयोजन नियोग सिद्धि से अन्य क्या प्रयोजन है सर्वविधिनाम याग विधान क्या तो उसका प्रयोजन तो नियोग है और क्या है ये टीका करके अतः स्वर्ग कामना पुनरपिस्थास्यति स्वर्ग की इच्छा तो रही याग के जा तो नियोग हो जाएगा स्वर्ग कामना की निवृत्ति नहीं होगी पुनरपिस्थास्यति यहाँ तो प्रश्न है। नित्या सिद्धांत कहता है अनंत मृदित कामो ही पूर्वावस्था विशेषत निष्पादिताधिकारोपी नियोगार्ह पुनर्भवेत। अनुमृदित कामयस्य पुरुषस्य स्वर्ग इच्छादि समाप्त नहीं है पुरावस्था विशेषतः निष्पादित अधिकार भी नियोगार्ह पुनर्भवेत पुरावस्था से विशेष हो गया करने के बाद निष्पादित अधिकार नियोग ये न स निष्पादित अधिकार पुरुष होने पर भी फिर नियोगार्ह नियोग के लिए फिर करे फिर याग करेगा पुनर्भवेत यागे न। अच्छा यहाँ पुरुष है अनहम हाँ हो सकता है बात दे टीकाकार तो दे दें हाँ टीकाकार में प्रसिद्ध है सब यागेन अनपाकृत स्वर्ग कामन चेत याग से यदि स्वर्ग कामन अनपाकृता स्वर्ग कामना से पुरुष यदि अनपाकृत स्वर्ग कामन हो जाए तो स्वर्ग इच्छा निवृत्त नहीं हो तदा तेन आपादित नियोगे भी नियोगोपी जो नियोग उत्पन्न हुआ पुनः तद्योग्य साथ फिर नियोग के लिए योग्य फिर नियोग करेगा नियोग निष्पत्ति प्रागिव ऊर्धम अपी कामित्व विशेषाद पहले जैसे स्वर्ग कामित्व था याग करने के बाद नियोग हो गया फिर भी स्वर्ग कामित्व रहेगा फिर याग करना पड़ेगा अतः यागो नियोग द्वारा स्वर्गम उत्पाद्य तत्कामिता पुनः निवर्त मानना पड़ेगा नियोग के द्वारा स्वर्ग उत्पन्न करके कामिता निवर्त नियोग सिद्धिस्तु नित्य विधिना में फलम नित्य हाँ यह क्या हुआ नित्य कर्म जहाँ विधान है वहाँ तो नियोग सिद्धि ही फल आगे कुछ स्वर्ग आदि कुछ नहीं काम्य कर्म में नियोग सिद्धि के द्वारा कामना प्राप्ति नियोग सिद्धिस्तु नित्य विधिना में फलम विध्यंतरेशु काम्य विधि में तद्वारा फलांतर उपगमात तद्वारा नियोग के द्वारा फलांतर स्वर्ग पशुपुत्र आदि फलांतर का साधन है काम्य कर्म में नियोग के द्वारा फलांतर नित्य कर्म में नियोग ही केवल नित्य कर्म में नियोग के लिए विधान क्या क्या कर्म करना है और कोई फलांतर नहीं किंतु काम्य कर्म में नियोग है प्रधान क्योंकि सर्वत्र नियोग मान लिया नित्य मान लिया तो यहाँ भी नियोग मान लिया किंतु नियोग ही है और नियोग के स्वर्ग का असाधन है नियोग के द्वारा स्वर्ग भी मानना पड़ेगा याग स्वर्ग द्वारा तत्कामिता अपनया अपनाय कश्चित तेने वालम कृतम नियोगे न याग यदि स्वर्ग प्राप्त करा के कामिता कामना की निवृत्ति कर दे तो इतने से पर्याप्त हो गया और नियोग के माने क्या जरूरत है इत आशंका अधिकार अधिकार ससिद्ध्यर्थ मत कामस्य साध्यताम यागेनापाद्य संसिद्ध्यन् विषयस्यैव साध्यताम् विषय से एति साध्यता, विषय से साध्यता में एति, विषय साध्यत्व को प्राप्त करता है। अधिकार है नियोग स्वसिद्ध्यर्थम, अपने सिद्धि के लिए। अतः काम से साध्यताम आपाद्य, यागेन काम से साध्यताम आपाद्य संसिध्यन, अधिकार संसिध्यन विषय से साध्यताम एति, याग विषय से साध्यता को प्राप्त करता है नियोग। विषय याग, याग याग साध्यत्व को प्राप्त करेगा नियोग कैसे, स्वसिद्ध्यर्थम अपने नियोग सिद्धि के लिए यागेन, अतः काम से साध्यताम आपाद्य, अतः नियोग के द्वारा काम से साध्यताम स्वर्ग काम में साध्यत्व को प्राप्त करा के नियोग यागेन स्वसिद्ध्यर्थम, अधिकार यागेन स्वसिद्ध्यर्थम, अतः काम से साध्यताम आपाद्य संसिद्धन नियोग सिद्ध होता हुआ विषय से साध्यताम एति, याग का साध्यत्व को प्राप्त, याग साध्य होगा नियोग, और अधिकार नियोग है अपनी सिद्धि के लिए यागेन काम से साध्यताम आपाद्य, काम स्वर्ग, स्वर्ग में साध्यता को प्राप्त करा के ही सिद्ध होता नियोग, नियोग होने पर उसका विषय याग साध्यता, याग से साध्यता में थी विषय से साध्यता, याग साध्य होगा नियोग, नियोग याग साध्य कैसे होगा, तो उसी काम से साध्यता में थे स्वर्ग को साध्यता, अर्थात नियोग साध्य काम स्वर्ग हो तभी या, नियोग याग साध्य होगा। अधिकार यागस्य आसुनाशित्वा शीघ्रण हो जाता है कालांतर भावी स्वर्ग हेतुत्वात्, स्वर्गा हेतुतात् कालांतर भावी स्वर्ग का साधन याग नहीं होगा, तद हेतुतया नियोग अंगीकारात्, इसलिए नियोग माना उसके लिए। अधिकार का अर्थ नियोग, अधिकार और नियोग स्वसिद्धि अनुकूल नियोज्य लाभार्थम, स्वसिद्ध्यर्थम स्वसिद्धि नियोग की उत्पत्ति के लिए पहले नियोज्य चाहिए, यह करेगा तभी तो बनेगा नियोज्य का लाभार्थम। स्वर्ग से साध्यताम स्विषय धात्वर्थ है ना आपाद्य, स्वर्ग ये साध्य यानी स्वर्ग से साध्यताम, अच्छा विषय से विषय से साध्यताम यदि यागे नापाद्य, स्वर्ग से साध्यताम स्विषय धात्वर्थ है ना आपाद्य, अच्छा नियोग से साध्यता, स्वर्ग से साध्यताम, हाँ स्वर्ग से साध्यताम आपाद्य, अच्छा इसके अन्य क्या स्वर्ग से कहाँ गया काम से साध्यताम तो पहले आ गया, अतः कामता साध्यताम, काम से काम है स्वर्ग, स्वर्ग से साध्यताम, हाँ ये पहले है ये साध्यताम, ये पहली बार दूसरी बार नहीं, ये पहले साध्यता है तो आगे ना काम से साध्यताम आपाद्य, तो स्वर्ग से साध्यताम धात्वर्थ है ना आपाद्य, नियोज्य अनुष्ठित स्व विषय द्वारा नियोज्य के द्वारा अनुष्ठित विषय हो गया याग, विषय से साध्यताम विषय से द्वारा स्वयं सिद्ध्यन, उसके द्वारा याग के द्वारा स्वयं सिद्ध हुआ विषय से व कारणत्वात् साध्यताम गच्छति, विषय याग कारणत्वात् साध्यताम गच्छति, तो साध्यताम एति कर्णत्वा साध्यता, विषय याग हो गया कर्णत्वा साध्यता हो सकती, विषय से व कर्ण याग कर्ण होने से तत्साध्यता नियोज्य साध्यता, नियोज्य साध्यता तथा से याग साथ में हो गया नियोग ग्यारह अधिकार नियोग स्वसिद्धि अनुकूल नियोज्य लाभार्थम तत्साध्यता, हाँ विषय से याग साध्यताम तो ठीक है, ये तो बताया था याग साध्यताम नियम एति साध्यताम एति, तो विषय से याग से साध्यताम नियोग प्राप्त करे, नियोज्य पहले करता है नियोग, नियोज्य लाभार्थम स्वर्ग में साध्यता सिद्धि करके, स्वर्ग में साध्यताम स्व विषय धात्वर्थ है ना आपाद्य, धात्वर्थ है ना स्वर्ग से साध्यताम आपाद्य, दर्थम काम से साध्यताम यागेन आपाद्य, धातु याग यागेन काम से स्वर्ग से साध्यताम आपाद्य, स्वर्ग से साध्यताम आपाद्य, यहाँ तक हो गया पूर्ववाद। नियोज्य अनुष्ठित स्वविषय द्वारा नियोज्य अनुष्ठित याग याग के द्वारा स्वयं सिद्धियन विशेष याग के द्वारा नियोग सिद्ध सिद्ध होते हुए विशेष एवं कर्म विषय हो गया कर्ण याग तत्साध्यताम गच्छति। विषय याग कर्ण होने से नियोग तत्साध्यताम गच्छति, नियोग याग साध्यत्व को प्राप्त करेगा। नियोग साध्यता में हाँ ठीक है, नियोग साध्यता में थी, नियोग याग स्वर्ग साधन करेगा तो नियोग याग साध्य होगा। नियोग हाँ तो साध्यता विषय से याग से साध्यता में थी, याग से साध्यता याग निरूपित साध्यता में थी नियोग जो उन्होंने पहले बताया था ठीक है। विशेष साध्यता विशेष साध्यता में थी एति का करता है नियोग, पहले अधिकार प्रथम करता है। ननु भोजनादिवत यागादेर अनंतर फलानुपलम्भात अमानत्वम स्वर्ग कामादि वाक्य संख्या थे। भोजन का फल तो तृप्ति हो जाती है, यागादेर अनंतर फलानुपलम्भात कोई याग करने पर स्वर्ग तो नहीं मिलता, सुख नहीं मिला। स्वर्ग कामादि वाक्य अमानत्व संख्या थे, अप्रमाणत्व संख्या होगी, याग क्या कोई स्वर्ग सुख नहीं मिला। फल साधनताव चिन्हो ही नियोगो लिंगर्थ, फल साधनता विशिष्ट जो नियोग लिंगर्थ अथवा मानांतर सापेक्ष विनियोग विषय नियोगवाचित्वात् लिंगादे तदयुक्तम वाक्यम सापेक्षत्वात् अमानम यथाह। फल साधनता अवच्छिन्न ही नियोग हुआ, फल साधन याग का साधन नियोग का साधन याग फल स्वर्ग आदि हुआ, ये लिंगर्थ नियोग हो गया। लिंगर्थ नियोग जो नियोग फल साधनता विशिष्ट, फल साधन विशिष्ट होता है, साधन होता है याग आदि फल स्वर्ग आदि। अतः मानांतर सापेक्ष विनियोग विषय नियोग वाचित्वात् मानांतर सापेक्ष विनियोग या कोई फल और कौन साधन ये तो मानांतर प्रमाण, इसका याग साधन है ये फल है अन्य से प्रमाणित तो होता है। विनियोग विषय नियोग वाचित्वात् मानांतर सापेक्ष जो विनियोग को विषय करने वाले जो नियोग इस नियोग का वाचक होता है लिंग आदि, लिंग से नियोग ज्ञान होगा, नियोग का विषय फल साधन आदि है अन्य प्रमाण से सिद्ध है। तद्युक्तम वाक्यम सापेक्षता मान तो विधि वाक्य लिंग नियोग वाचक होगा, नियोग के लिए जो फल साधनता ज्ञान चाहिए विषय वो अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा, प्रमाण तो सापेक्ष नहीं वेद में भी, वेद में अन्य कोई नियोग सिद्ध होगा, सिद्ध होगा तो नियोग के लिए फल क्या साधन क्या फिर प्रमाण चाहिए, तो अन्य प्रमाण सिद्ध होने से फल साधन तभी नियोग वाचक लिंगादि होगा। युक्तम वाक्यम सापेक्षता दमान तो वेद वाक्य प्रमाण तो सापेक्ष हो गया तो अप्रमाण हो गया, यथा कालांतर फल स्वर्गादो मानांतर अनर्पि तदपेक्षा विनियोगाधीन नियोगो अनुगम्यते वेति। कालांतर फल स्वर्ग दे मानांतर प्रमाणांतर योग्यता है ही नहीं, फिर भी तदपेक्षा विनियोग अधीन प्रमाणांतर सापेक्ष विनियोग अधीन नियोग अनुगम्यते, नियोग क्या मानेंगे अन्य प्रमाण सापेक्ष नियोग के अधीन नियोग मानेंगे, अन्य प्रमाण सापेक्ष विनियोग फल क्या है साधन क्या अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा उसके अधीन नियोग माना जाता है। यद्यपि स्वर्गादि मानांतर ग्रह नहीं, स्वर्ग फल में नहीं होने पर अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा। यदि फले योग्य अनुपलब्धि विरोधाच वेदा प्रामाण्य शंका अवतरती तो योग्य अनुपलब्धि विरोधाच योग्य है स्वर्ग सुख होना उपलब्ध होना चाहिए, अनुपलब्धि होती है इस विरोध से क्या हुआ स्वर्ग उसका फल नहीं हुआ तो याग स्वर्ग साधन नहीं हुआ तो वेद अप्रामाण्य शंका होगी। यहाँ तक तो शंका उनसे पूर्व जी सिद्धांत ने त्यागता न नानंतरा नानंतर फलाभावे विसंवादोत्र संक्यते क्रिया साध्य फले सस्यात् लिंगर्थस्त्व क्रियात्मक अनंतर फलाभावे अत्र विसंवाद संक्यते। इसके उत्तर है सक्रियासाध्य फले स्यात् शंका, क्रियासाध्य फले सा शंका स्यात्। लिंगर्थ तो अक्रियात्मक, लिंगर्थ जो नियोग क्रियात्मक नहीं है, इसलिए यहाँ शंका नहीं है। अनंतर फलाभावे अत्र विसंवाद अप्रमाण शंका कब होगी? क्रियासाध्य फल हो तो। यहाँ लिंग नियोग साध्य है स्वर्ग, क्रियासाध्य नहीं स्वर्ग। लिंगर्थ तो अक्रियात्मक, लिंगर्थ नियोग क्रियात्मक नहीं, नहीं होने से स्वर्ग यदि क्रियासाध्य होता तो फला नहीं होने से अनंतर फलाभाव होने पर अप्रमाणिक संख्या होगी। यहाँ स्वर्ग याग साध्य नहीं, नियोग साध्य, नियोग है याग साध्य। नियोग तो क्रियात्मक, इसे स्वर्ग रूप फल क्रियासाध्य हुआ नहीं, नहीं होने से विसंवाद शंका नहीं है। विसंवाद प्रमाणतर विसंवाद शंका, क्रियासाध्य फले स स्याद विसंवाद, विसंवाद स्याद प्रमाणतर विसंवाद तभी होगा। और वो पहले कहा था किंतु प्रधानता नियोग है, नियोग होने पर भी यदि स्वर्ग उसका फल नहीं हो तो नियोग सिद्ध नहीं होगा। स्वसिद्ध अनुकूलत्व न स्वर्ग फलकत्व की कल्पना, प्रधान हो गया नियोग, फिर स्वसिद्ध अनुकूलत्व न स्वर्ग फलकत्व कल्पना करनी पड़ती है। तो कहकर या तो बताने के नियोग के द्वारा बता दिया, तो वस्तुतः नियोग के द्वारा कहें तो व्यापार से मानेंगे तो सीधा ही फल हो गया, जैसे वेदांत न्याय में मानते याग अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग देगा, तो स्वर्ग के साधन याग सीधा हो गया, किंतु ऐसा नहीं मानते। ये तो नियोग प्रधान है, नियोग प्रधान होता हुआ स्वसिद्धि के लिए नियोज्य की अपेक्षा करेगा, और वो यदि स्वर्ग कामना के निवृत्त नहीं करे तो नियोग याग साध्य नहीं बनेगा। याग साध्य होने के लिए फलजनक नियोग स्वर्ग फलजनक मानना पड़ेगा, किंतु या नियोग प्रधान रहेगा। अत्र चित्रादि वाक्य चित्रादि अनंतर फलम अनंतरम उपलम्भारेपि फले पश्वादु तद अनुपलम्भान मानांतरण विसंवाद। चित्रादि आगे में चित्रा से पशु काम, चित्रादि अनंतरम उपलम्भारेपि फल पश्वादि उपलम्भ के योग्य है, यदि उपलम्भ नहीं होने से अपरम्भार मानांतरण विसंवाद प्रमाणतः प्रत्यक्षादि प्रमाण से विसंवाद होने से तत्स अप्रामाण्यम चित्रयाजित पशु काम वाक्य अप्रमाण इति अयुक्तम इत हेतुमा क्रिया चित्रादि वाक्य क्रिया। हाँ ठीक है, ओके। नियोगवादी के अंतर सर चित्राय का फल स्वर्ग पशु नहीं ना, नियोगवादी के मत में पशु फल चित्राय का नहीं, भोजन आदि क्रिया साध्य फल क्रिया साध्य फले सब विसंवाद सियात, फले क्रिया साध्य सती क्रिया अनंतरम तद अनुपलम्भाद विसंवादाद अमानत्वम वाक्य से संकेत, विसंवाद संकेत विसंवाद से वाक्य में प्रमाण तो शंका करेंगे क्रिया साध्य फल में। न चत्र सा युक्ता, यहाँ सा न युक्ता अकस्मात, यहाँ फल पशुआदि फल क्रिया साध्य नहीं, याग साध्य नहीं, नियोग सक्रियात्मा तो नियोग साध्य है, नियोग तो क्रिया नहीं है। साध्य फले अनंतर अनुपलम्बाधीन अप्रमाण शंका न बता, साध्य फल अनंतर अनुपलम्भ के कारण अनंतर अनुपलम्भ अनुपलब्ध से अप्रमाण शंका के अवतार नहीं, क्यों नहीं? नियोग क्रियात्मक है। ताच वैदिकीय नियोग से सापेक्षता ता निरस्ता निरता नहीं अवतारा निरस्ता च वैदिक नियोग से, हाँ वैदिक नियोग से सापेक्षता निरता, वैदिक जो नियोग वेद से नियोग में प्रमाण तो सापेक्षता निरस्त है, प्रमाण है अन्य प्रमाण सापेक्ष नहीं। यागादि अनुष्ठान नियोग सिद्ध हो तसे मानांतरण अपेक्षते भी अनंतर अनुपलम्भे योग्यानुपलम्भात फलाभाव निश्चयात न वाक्य मानता इत्याशंका। यागादि अनुष्ठान से नियोग सिद्ध हो गया तसे मानांतरण अपेक्षते भी नियोग मानांतर सापेक्ष नहीं हुआ, नियोग सिद्ध हो जाएगा, फिर भी अन्यत्र अनुपलम्ब है फल यदि उपलम्ब नहीं होता है योग्य अनुपलम्भात फलाभाव निश्चय हो जाएगा। स्वर्ग उपलम्ब नहीं होने से योग्य अनुपलम्ब से अभाव निश्चय हो जाएगा फलाभाव। न वाक्य मान्यता फिर वाक्य तो प्रमाण नहीं होगा स्वर्ग साधन नहीं हुआ या वाक्य इति आशंका प्रत्यर्थिनी। प्रत्यर्थिनी च शब्देस्मिन् नाभावोनुपलब्धितः मानाभावे हसौ मान मानन्तर्यं त्वयो त्वचोदितम्। प्रत्यर्थिनी च शब्दे, प्रत्यर्थिनी का अर्थ फल सत्व ग्राहिणी शब्दे प्रत्यर्थिनी, अर्थिनी प्रति अर्थ के वाले के प्रति फल बताने वाले शब्द फल सत्व ग्राहिणी क्या प्रत्यर्थिनी, अर्थिनी प्रति अर्थ वाले प्रयोजन वाले शब्द फल वाले कहने वाले शब्द है होने पर अनुपलब्धित न अभाव अनुपलब्धित मानाभावी असो मानम। हाँ अनुपलब्धित न अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से फल अभाव सिद्ध नहीं होगा। प्रत्यर्थिनी च शब्दे शब्दे प्रत्यर्थिनी फल ग्राहक शब्द में अनुपलब्धित अभाव न अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव निश्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मानाभावी असो मानम मानाभावे प्रमाण अभाव अनुपलब्धि से अनुपलब्धि प्रमाण होगा। किंतु आनंतर्यम तो अचोदितम यजेत स्वर्ग काम में याग स्वर्ग साधन कहा गया। कोई कहा कि याग होने के बाद तुरंत मिलेगा, आनंतर्यम भी तो नहीं है। तो आनंतर यदि फल के अभाव होगा प्रमाण अभाव तो प्रमाण होगा, तो प्रमाण अभाव कैसे नीचे प्रमाण अभाव कैसे जब स्वर्ग मिलने वाला उस समय स्वर्ग नहीं मिलता है तो आपको तो तुरंत प्रमाण से उपलब्ध नहीं हुआ किंतु आगे होगा। तो ये कोई नहीं कहा कि अनंतरे फल तो बीता नहीं ना देते क्या हमें भाव मान अभाव सती अनु अनुपल नहीं पहले प्रत्यर्थिनी फल सत्व ग्राहिणी शब्द फल सत्व को बताने वाले शब्द प्रत्यर्थिनी शब्द अर्थिनी अर्थ बताने वाले शब्द में तद असत्य विरोधिनी सती असत्य विरोधी से अप्रमाण से कहा गई। असत्य विरुद्ध नहीं कैसे योग्य अनुपलब्धिया योग्य अनुपलब्धि से फलाभाव सिद्ध न फलाभ सिद्ध्यति क्योंकि फलाभाव प्रमाण विरोधात फल सत्व प्रमाण विरोधात प्रमाण तो फल कथन करने वाले वाक्य तद अभाव माना अनुदयात अभाव फलाभाव प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी। और अभाव मान विरोधात भाव मान से अनुत्थान अनुपलब्धि प्रमाण से ये याग स्वर यजित स्वर्ग का वाक्य याग भाव मान का उत्थान नहीं होगा। एक वाक्य है यजित स्वर्ग काम याग स्वर्ग साधन और स्वर्ग नहीं दिखता है याग के बाद तो अनुपलब्धि प्रमाण यहाँ उत्थान नहीं होगा क्योंकि वेद वाक्य प्रमाण है याग स्वर्ग साधन। पूर्व पीछे कहता है वेद स्वर्ग साधन कहने वाले वाक्य अप्रमाण हो जाएगा स्वर्ग रूप परस्य अनुप्रमात अनुपलब्धि प्रमाण से भाव माने अनुपलब्धिरेव अभावात कर रहा भाव मान अभावे सति स्वर्ग प्रमाण अभावे सति तद्रूप अनुपलब्धे अभावे मानम अनुपलब्धि प्रमाण से फलाभाव में प्रमाण हो गया। शब्दे चनादु भाव माने अनुपलब्धिरेव अभावात शब्द होता है सिद्धांति शब्द है अनादि शब्द भाव माने शब्द प्रमाण स्वर्ग के लिए अनुपलब्धि रहे अभावात अनुपलब्धि अभाव रूपे न तद विरोधात भावमान उत्थान तद विरोधात भावमान अनुत्थान भावमान तो याग स्वर्ग साधन ये जो वेद प्रमाण से सिद्ध हुआ उसका अनुत्थान नहीं होगा उत्थान होगा क्योंकि भावमान प्रबल है। तरी फलम प्रतिपादयता शब्द न यागादेश तजन नियोग सेवा अनंतर फल तो वाच्यम यदि याग स्वर्ग साधन से फल प्रतिपादन करता है शब्द से यागादे तजन नियोग सेवा या का हो अथवा तज्जन नियोग हो उसका अनंतर फल तो हम दोनों के अनंतर फल वाला होना चाहिए, याग में तनियोग में, अर्थात उसका अनंतर फल हो नित्या। अनंतरम तो अचोदित अनंतर न भीत है, यागादि उत्थान योग से फलम आवश्यकम, यागजन्य नियोग का फल मिलेगा स्वर्ग। एतावान फलश्रुति अर्थ फलश्रुति का अर्थ इतने फल मिलेगा, न तस्य अनंतरमपी अनंतरमपी इतना श्रुति का अर्थ, अतः अपूर्व द्वारा फल सिद्धि द्रव्याद अनंतरम अशाब्दम, अपूर्व के द्वारा फल सिद्धि होगी, अनंतरम शब्द प्रमाण सिद्ध नहीं, इसे अप्रमाण संख्या नहीं होगी। फलवाक्यम आलोचये तो यागानुष्ठायिनो निष्पादित नियोगस्य अनंतरानुपलम्बे भी फलित्वाभिमानो युक्तस् तद आलोचना विकलस्तु आपादित नियोगोपि सस्य फलित्वम् अनंतरानुपलम्भादिति अवश्यम वाक्या प्रामाण्य संशयी स्याद इति आशंका। तद फलवाक्य को आलोचना करते यजेत स्वर्ग काम, याग जो अनुष्ठान करता है अनुष्ठान पुरुष से निष्पादित नियोग से उसका नियोग हुआ, निष्पादित नियोग है ना, अनंतर अनुपलम्बे भी फलित्व अभिमान, अनंतर फल उपलम्ब नहीं होने पर भी फलित्व अभिमान ही तो फल मिलेगा, ऐसा अभिमान होगा कि फल मिलेगा। तद आलोचना भी करस्तु जब फलवा की आलोचना नहीं कर पाता है, आपादित नियोग भी पुरुष नियोग उत्पन्न कर दिया या कर दिया, फिर भी स्वस्य अफलित्व अनंतर अनुपलम्भात अनंतर उपलम्ब नहीं होता है तो अफलित्व ज्ञान होगा अवश्यम वाक्य प्रामाण्य संशय, वाक्य में अप्रामाण्य संशय करने वाला उसको ऐसा मानेगा, वाक्य में अप्रामाण्य संशय होगा, इति आशंका। अतः अतः कृताधिकारोपी यो विद्यादकृतार्थताम् तस्य शास्त्राणि अनभिज्ञत्वान् नाधिकारोत्र वैदिके। अतः कृताधिकारोपि यो अकृतार्थतां विद्यात् तस्य शास्त्राणभिज्ञत्वात् अत्र वैदिक अधिकार न कृताधिकार कृत अधिकार है ना, नियोग सिद्ध कर लिया है कैसे फिर अपने को अकृतार्थ मानता है, यह कर दिया नियोग होने पर भी अकृतार्थ मानते तो शास्त्र अनभिज्ञ है, इसलिए वैदिक तत्व अधिकार नहीं, वैदिक कर्म उसका अधिकार नहीं, यथा नियोग क्या या क्या तो अकृतार्थ नहीं फल मिलता है निश्चित दृढ़। हाँ पहले पूरे प्रभुत्व ही नहीं होगा, यह क्यों करेगा अधिकारी, प्रमाण से निश्चय होता ही प्रमाण है, ये वेद वाक्य ही प्रमाण है अधिकार, उसमें तभी तो प्रमाण, ईश्वर भी नहीं मानते कोई वेद है विधान क्या है वही प्रमाण है, नहीं होगा बस विधान क्या क्या करना है फल में लिया उसमें फिर संशय हुआ तो क्या कीर्तन योग से पुंसो अवश्यंभावी फलम इति अतः शब्दार्थ अतः कृतादि फल तो अवश्यंभावी है, तथापि शास्त्रालोचन विकलता था विचार नहीं करता तो विधि तो निष्पादित नियोग भी सस्य अफलित्वम यो मन्यते, विधि वाक्य से निष्पादित नियोग याग कर दिया मतलब उसका नियोग हो गया दिखता नहीं है, फिर भी अफलित्व जो मानता है तस्य वैदिक कर्मणि नाधिकार विदुष तद्भावात, विदुष तद्भावात तेन, विदुष तद्भावात तेन तदीय संशय न प्रमाण प्रामाण विघाति, विदुष तद्भावात विदुष तद्भावात तद्भावात मतलब फलित्व भाव फलित्व है, ये अफलित्व मानता है फिर वो कर्म अधिकार है, विद्वान तो फलित्व मानता है तेना तदीय संशय जो अवैधिक अधिकार जिसका नहीं उसका संशय प्रामाण्य का विघाते नहीं है, यदि किसको नहीं मिलने कोई विचार नहीं करता तो प्रामाण्य, विद्वान तो निश्चय करता फलित्व अभिमान उसका है संशय नहीं हुआ, अन्य किसका संशय जो शास्त्रालोचन विकल वो प्रामाण्य का विघातक विघात नहीं होगा, होते ही संशय करने वाले तो कोई करेगा ही, फल तो मिले अधिकार नहीं, नहीं नहीं मिलेगा तो फर्क अधि वह संशय होगा तो पहले करेगा ही नहीं। हाँ हाँ करने का संशय आने पर भी तो फल तो मिलेगा, मतलब उसे अप्रमाण्य का विघातक नहीं हुआ। संशय होने पर ही वेद अप्रमाण हो गया, इसका विघातक नहीं हुआ। नहीं संशय यदि आ गया और नहीं मिलेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। संशय होने मात्र से यदि करने के बाद भी नहीं मिले तो अप्रमाण हो जाएगा। संशय अप्रमाण का विघातक नहीं, अर्थात तो फल मिल जाएगा होती है। हाँ संशय से प्रवृत्ति है, वो अधिकार नहीं कर कहते इसे संशय होता, अधिकार नहीं करके तो श्रद्धा होकर के दृढ़ निश्चय कर प्रवृत्ति होने के लिए। किंतु कहीं संशय से भी प्रवृत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष स्थित है, निश्चय नहीं होने पर भी ये संभावना। हाँ तभी संशय से जहाँ प्रवृत्ति संभावना करके प्रवृत्ति होती उत्कट। और वो कर्म में आया तो को ही वेद यद यदि मुस्लिम लोग स्वर्ग से याद यह करने कुछ करते समय ऐसा कुछ वाक्य आया, कौन जानता है आगे स्वर्ग है करके ही पितरात पितर करते संस्कार पिता के करते कौन जानता है परलोक है, ऐसे कुछ वाक्य आता है। तो वाक्य आने पर भी ऐसे वाक्य मंत्र पढ़ते हैं किंतु फल है स्वर्ग है ऐसे कुछ वाक्य आता है। तो अर्थात संशय कभी हो भी जाए लोक में हम कौन मना करेगा, शास्त्री के सब करता है, करने के बाद इसे मन में संशय हो गया तो भी वो संशय प्रामाणिक का विघातक नहीं होगा। वेद वाक्य में स्वर्ग कामादि वाक्य से नियोग पर से प्रामाण्य भी, नियोग पर हुआ वाक्य प्रमाण हुआ। मंत्रादिर अविवक्षितार्थत्वात् न सर्वस्य वेदस्य कार्यनिष्ठता, मंत्र अर्थवाद वाक्य है तो विवक्षित अर्थ है ही नहीं, अविवक्षित अर्थ है तो आजकल विवक्षित है ही नहीं। सारे वेद वाक्य कार्यनिष्ठता सिद्ध नहीं हुआ ये तो आशंक्य। मंत्राधिकरणादि न्याय न आ मंत्राधिकरण आदि अर्थवाद अधिकरण मंत्र मंत्रार्थवाद नामनांच कार्यार्थानुप्रवेशत प्रामाण्यम न स्वतस्तस्मात् कार्ये वेदस्य मानता। मंत्र वाक्य अर्थवाद वाक्य और नाम शेन याग जैसे विश्व नाम याग सब नाम नाम कार्यार्थ अनुपवेशतः प्रामाण्यम न स्वतः, कार्यार्थ लिंगादि अर्थ में प्रविश्य संबद्ध होकर के प्रामाण्य है, स्वतः प्रमाण नहीं। तस्मात वेद से कार्य मानता, कार्य में वेद प्रमाण हुआ। मंत्र अर्थवाद आदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं होने पर भी विधि ना तो एक वाक्य होता मंत्र विधि के एक कार्यार्थ संबद्ध होकर के प्रमाण अस्य अर्थ प्रमाण लक्षण में तद तदर्थ शास्त्रात् सूत्र है। श्रुत्यादि विनियुक्त अर्थ प्रकाशन समर्था मंत्रा, जिसका विनियोग श्रुत्यादि से विनियुक्त अर्थ प्रकाशन संबंध मंत्र, मंत्र का विनियोग है श्रुति लिंगादि प्रमाण से अंग रूप से अर्थ प्रकाशन के समर्थ मंत्र। किम अविवक्षितार्थ किम वा विवक्षितार्थ इति संशय, अर्थ विवक्षित है यानी मंत्राणाम उरु प्रथस्व इत्यादि ना पुरुराश पकाते समय उरु प्रथस्व पुरुराश कपाल में रखकर अग्नि में रखते उसमें उरु फूल जाओ बड़ा उरु अधिक मन विवक्षिता अर्थ थे तो सामर्थ्यादेव पुरुराश प्रथनादो यदि विवक्षित अर्थ मानेंगे ऐसे बोलने से फूल जाता है तो सामर्थ्य से पुरुराश प्रथनादो तद विनियोग हो जाएगा। तदर्थ शास्त्र से उरु प्रथस इति पुरुराशम प्रथयति इत्यादेर अनर्थ क्या, तो ये मंत्र उसके लिए ऐसा कौन से पुरुराश यदि विवक्षितार्थ होगा क्या होगा इसे बोलेंगे तो पुरुराश फूल जाएगा यदि प्रसिद्ध हो जाएगा विनियोग हो जाएगा। अग्नि पकान से रोटी फूल जाती पुरुराश फूल जाता है। तदर्थ शास्त्र से उरु प्रथस इत्यादि उसके लिए जो उरु प्रथस आदि शास्त्र पुरुराशम प्रथयति इत्यादेर अनर्थ क्या, फिर अनर्थक हुआ ये मंत्र पुरुराश को फुलाता है इसलिए मंत्र अनर्थक हुआ। यत अभिधान समर्थास्ते तेषे एता निबध्नाति अत्र यद अभिधान समर्थ यद अभिधान जिसको कहने के लिए समर्थ होते हैं ते स्वयं एता निबध उसी में इनका संबंध होता है शास्त्र यदि उच्चारण मात्र उपकारिणो मंत्रा यदि उच्चारण मात्र से मंत्र उपकार करता है उभय प्रामाण्यात उभय अप्रामाण्य शास्त्र उच्चारण मात्र